ताज्जुब है, अरे ताज्जुब है, अरे ताज्जुब है, तूने प्यार नहीं किया, नहीं, ओ कभी दिल नहीं दिया, नहीं, तो कोई बोसा नहीं लिया, तो क्या किया तूने मेरे यार, तेरा जीना है बेकार, तेरा जीना है बेकार, अरे ताज्जुब है, अरे ताज्जुब है, तूने प्यार नहीं किया, नहीं, ओ कभी दिल नहीं दिया, नहीं, तो कोई बोसा अरे नहीं लिया, तो क्या किया तूने मेरे यार, तेरा जीना है बेकार, तेरा जीना है बेकार, अरे ताज्जुब है। प्यार के तो काबिल ही नहीं, ओ तुझे कुछ नहीं होता, नहीं, ओ कभी कुछ नहीं होता, नहीं, ओ कहीं कुछ नहीं होता, अरे नहीं होता, तू है लकड़ी की तलवार, तेरा जीना है बेकार, तेरा जीना है बेकार, अरे ताज्जुब है, अरे ताज्जुब है, तूने प्यार नहीं नहीं दिया, अरे नहीं दिया। तूने क्या काम लिया, ओ कोई बाह मरोड़ी नहीं, कोई चूड़ी नहीं तोड़ी नहीं, तूने जिद नहीं छोड़ी, अरे नहीं छोड़ी, अरे ओ 6 फुट की दीवार, तेरा जीना है बेकार, तेरा जीना है बेकार, अरे ताज्जुब है, अरे ताज्जुब है, तूने प्यार नहीं किया, नहीं दिया, नहीं दिया। और है कोई मेरा जोड़ है कोई नहीं, नहीं मेरा तोड़ है कोई नहीं, अगर हो तो मैं हूं तैयार, नहीं तो मान ले अपने हार, नहीं तो मान ले अपने हार, नहीं तो मान ले अपने हार, नहीं तो नहीं तो नहीं तो अरे ताज्जुब है।